بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسألة الحساب الفلكي، مسألة يا كوزونغومزا حساب زا الفلكي زا أنغا كواندميشا مويزي أو مويزي كوانداما وكتمية مسألة يا الفلكي علم يا أسترونومي. Watu wakatumia masala hayo halafu kuambia watu kwamba siku fulani mwezi utaandama. Alhisabu alfalaki huwa maarifatu masarati nujum walkawakib wa addu ayami sayriha wa maarifati mawakiti sayriha wa ghiyabiha wa dhuhuriha. Tukizungumza alhisabu alfalaki ni kule kutambua mwenendo wa nyota na sayari ambazo ziko mbinguni na kuyajua kuhisabu zile siku zake za kutembea na kutambua nyakati za kutembea kwake na kuzama kwake au kujificha kwake na kudhihiri kwake. Walmuradu, na makusudio yake hapa, anna alfalakiyina yahkumuna biwiladati alhilal, kwamba hawa watu wa falak, watu wa mambo ya anga haya, wanahukumu kuzaliwa kwa mwezi mwandamu wa dukhuli shahri alfulani, na kuingia mwezi fulani, bighairi ru'yati alhilal, wanahukumu hayo pasi na kuonekana kwa mwizi. Wanahukumu hayo pasi na kuonekana kwa mwizi. Anasimama mtu, ima atazungumza katika vyombo vya habari au watu watamsikia katika masala haya ya mwizi. Wa inna bihisabatin khasa bilfalakiyin, lakini yakuwa ni hisabu maalumu ambayo wako nayo, elimu maalumu ambayo wako nayo alfalakiyin. I'timadan ala harakati alkawakib, kwa kutegemea juu ya activity za zile nyota, mwendo wake, wasairiha wa ghiabiha wa dhuhuriha, kwenda kwake, kujificha kwake na kudhihiri kwake. Wa hadha yadullu ala anna i'timadahu inma huwa ala taqdir, na hili linajulisha kwamba kule kuegemea kwao juu ya hii ilmu na yale wanayozungumza ni jambo la makadirio tu, la ala ru'yati albasariya, sio kwa muono wa macho. Fahum yahkumuna ala sayri kawkabin wa dukhulihi wa khurujihi duna an yarau, wa wanahukumu juu ya mwendo wa nyota fulani na kuingia kwake na kutoka kwake pasi na kuiona. Wa inna ma istinadan ala harakati alkawakib alukhra, lakini wanazungumza hayo kwa kuegemea juu ya nyota nyingine au sayari nyingine. Waqad hasala an-niza'u baina almutaakhirin, anasema Sheikh Ali al-Hudhaifi, na pametokezea mzozo juu ya masala haya baina ya wanavyoni waliokuja mwisho. Anasema katika taaliki, wa innama kulna almutaakhirina lianna almutaqaddimina lam yaktalifu fi adami al-i'timadi ala al-hisabi al-falaki, tumesema haya kwa wanavyoni waliokuja mwisho kwa sababu wa mwanzo hawakutofautiana katika kuto kuegemea hisabi al-falaki, wote walikuwa wanaona jambo ambalo halipo katika sheria. Wakatofautiana hali yushra'u al-i'timadu ala al-hisabi al-falaki alladhi yu'tamadu ala at-taqdir, ye pale ikiwa sheria kuegemea hisabu za anga juu ya kile ambacho kinategemea makadirio, am la yushra'u al-i'timadu illa ala ar-ru'yati al-basariyya, au hapa ikiwa sheria kutegemea isipokuwa katika muono wa macho, kama jaa fil hadithi sumu liru'yatihi, kama ilivyokuja katika hadithi fungeni kwa kuonekana kwake. Wal haqqu annahu la yu'tamadu ala alhisabi alfalaki, na kauli ya haki kwamba hapa tegemewi juu ya hisabu ya kianga, wa huwa qawlu almutaqaddimina amma wa immatul islam, na hii ndio kauli ya wanavyoni waliotangulia wa mwanzo wote kwa ujumla na maimamu wa Kiislamu. Wa min almu'asirina, na katika wanavyoni wa zama za leo wenye kupinga jambo la kutegemea mambo ya nyota au mambo ya anga katika kuingia miezi ya Kiislamu, katika wale wanavyoona wa zama za leo ni hay'atu kibari alulama fil mamlakati alarabia as-saudia, ni jopo la maulama wakubwa katika juu ya Saudia, wa huwa sawab, na hii ndio kauli yenye ilikuwa ilosibu li umuri kwa mambo yafuatayo. Ahaduha, ya mwanzo, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bisiyam liru'yati alhilal, mtume ameamrisha kufunga kwa kuonekana mwezi, wal iftaru liru'yati alhilal, na kula kwa kuonekana mwezi katika kauli yake sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Wa fi ba'd ar-riwayati hasara dhalika bir-ru'ya, na katika baadhi ya riwaya hilo jambo leo limedhibitiwa, amelidhibiti mtume kwa muono, Qala, akasema, la tasumu hatta tarau alhilal wala tuftiru hatta tarauhu, msifunge mpaka muone mwezi na wala msile mpaka muone. Faarafna anna alahkama muallaqa birru'yati albasariyya la alilmiyya. Kwa hiyo hapa tukatambua kwamba hukumu zote zimefungamanishwa, hukumu zimefungamanishwa na muono wa macho, sio muono wa kielimu kutuambia kwamba siku fulani jua liko hivi na mwezi utakuwa umedhihiri au hujadhihiri, la, paka tuone kwa macho. Hiyo ni sababu ya mwanzo. Sababu ya pili, anna hadha fi'lu nabi sallallahu alayhi wasallam huwa ashabu, kwamba hili anna hadha fi'lu nabi sallallahu alayhi wasallam huwa ashabu, huwa wa ashabuhu, kwamba hili ndio tendo la Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye na masahaba wake au ashabihi, aywa fi'li ashabihi. Wa thalithu, la tatu, ijma'u ulama'i al-ummati fi sadri al-islam ala i'tibari ar-ru'ya fi ithbati ash-shuhur al-qamariyya. Ijma'i ya ulama wa umma katika mwanzo wa Uislamu juu ya kuzingatia muono katika kuthibitisha miezi hii ya Kiarabu, duna al-hisab, basi na hisabu. Falam yu'raf anna ahda minhum raja ilayhi fi siyamihi au ghayrihi, hapajulikani yoyote katika wao amerejea katika ilmu ya al-falaki katika kufunga kwake au katika jambo nyingine. Arabi'a, jambo la nne, ta'liqu ithbati ash-shahr al-qamari, ta'liqu ithbati ash-shahr al-qamari bil hisab al-falaki fihi mashaqqatun wa usr, kufungamanisha kuthibiti kwa mwezi huu wa Kiarabu au mwezi wa Kiislamu kwa hii hisabu ya anga ni jambo ambalo ndani yake kuna mashaka na ugumu. Wa ta'liqu ithbati ash-shahr al-qamari bil ru'ya al-mujarrad yattafiqu ma'a maqasid ash-shari'a as-samha, na kufungamanisha kuthibiti kwa mwezi huu kwa kuonekana tu, upewa watu kuona tu, hii inafikiana na yale makusudi ya sheria ambayo ni nyepesi. Li anna ru'yata alhilali, kwa sababu jambo la kuona mwezi, amruha amun yatayassaru li akthari nnasi, jambo lake ni la ujumla linawepesika kwa watu wengi. Bi khilafi ma law allaqa alhukma bilhisabi, kinyume lau kama atafungamanisha hukumu kwa hisabu, au ulika ikifungamanishwa ile hukumu ya kuoneka ya kuingia Ramadhani au kutoka kwake au mwezi kwa hisabu ya alfalaki, fa innahu yahsulu bihi aljarhu alharaj, panatokezea katika jambo hilo uzito wa yatanafa ma maqasid alsharia, na linapingana na yale makusudi ya sharia, kwa sababu si kila mtu ambaye anaweza jambo hilo, sio kwamba kila mtu ataweza, kuna mwingine hata hiyo ilmu haijui, na watu waweza kutofautiana katika ilmu hiyo katika kukadiria. Qala, anasema, qala Sheikhul Islam, amesema Sheikhul Islam, fa inna na'lam bil ittirari min dini al Islam, sisi tunafahamu katika jambo la ulazima katika dini ya Uislam, anna al amala yani bil ittirar, katika hali ya ulazima, kwamba jambo fi ru'yati al hilal al sawmi, katika kuonekana mwezi wa kufunga au al hajj au al idda au al ila au ibada hija au ida au ila au ghairi dhalika min al ahkam al mu'allaqa bil hilal, au kinyume na hayo katika hukumu ambazo zimefungamanishwa na mwezi, bi khabari alhasibi, kwamba kule kufanyia kazi habari ya yule mtu wa anga akasema kwa hisabu yake aliyopiga, annahu yura au la yura, kwamba mwezi utaonekana siku fulani au hautaonekana, la yajuzu, tunafahamu kwamba jambo hilo halifai. Wa nususu almustafidha ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na dondoo katika hilo zipo nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bidhalika juu ya jambo hilo kathira nyingi, waqad ajma'a almuslimun alayhi, na amekubaliana Waislamu juu ya jambo hilo. Kwa hiyo utaratibu wa baadhi ya watu kutumia mambo ya ilmu ya nyota na nyinginezo, elimu ya falaki, wakaanza kuambia watu mwezi utaonekana siku fulani, mwezi utaonekana siku fulani, hautoweza kudhihiri kwa watu fulani, uongo, hatuwezi kufunga dunia nzima. Haya mambo hayana nafasi katika dini ya Uislamu. Nahnu ummatun ummiyun, anasema, wa hiya fatwa jama'atun min ahli alilmi, na hiyo ndio fatwa ya kikundi kikubwa katika ahli alilmi, wa min almu'asirina, na katika wanavyoni wa leo kama tulivyotaja hay'at kibari alulama, faqad sadara an hay'at kibari alulama bayanu muhimun bihadha alkhusus, pametokea bayani kwa kibari alulama, bayani muhimu katika hususia jambo hili, jaa fihi, imekuja ndani yake, amma ma yataallaqu bi ithbati alahilla bil hisab, ama mambo yenye kufungamana kwa kuthibitisha miezi miandamo kwa kutumia hisabu ya anga, fa ba'da dirasati ma a'addathu al-lajna ad-da'ima fi dhalika, bas ba'da kuyapitia na kuyasoma yale ambayo lajna imeandaa, lajna tud-da'ima imeandaa katika hilo, wa ba'da ar-ruju' ila ma dhakarahu ahlul ilmi,